program Trzecie Polskiego Radia. Sobota, 10 marca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Solidarność wniesie o nowelizację ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Policja pobrała próbki z miejsc pochówku bliskich szpiega Siergieja Skripala. Kilkadziesiąt milionów euro ma kosztować pomalowanie wieży Eiffla. Solidarność wniesie o nowelizację ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Jak zaznaczył szef sekcji Krajowej Pracowników Handlu Alfred Bujara, chodzi o zmianę przepisów w taki sposób, by ustawa określała dobę niedzielną bez handlu, rozpoczynającą się o 22 w sobotę i kończącą w poniedziałek o 5 rano. Według niego bez takiego zapisu handlowcy mogą nadmiernie eksploatować pracowników przed niedzielą bez handlu i po niej. My jako Związek Solidarność i Komitet Inicjatywy Ustawodawczych będziemy wnosić o nowelizację tej ustawy i pierwszą rzeczą zasadniczą to będzie właśnie określenie doby niedzielnej, która zaczynałaby się już o godzinie 22 w sobotę i kończyła w poniedziałek o 5 rano. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę weszła w życie 1 marca. Jutrzejsza niedziela będzie pierwszą wolną od handlu. Przygotowywane są polsko-amerykańskie spotkania na najwyższym szczeblu, mówi w Trójce Adam Kwiatkowski z Kancelarii Prezydenta. Wskazywał, że dobry ton relacji między Polską i Stanami Zjednoczonymi potwierdzają ostatnie wypowiedzi rzeczniczki Departamentu Stanu oraz rozmowy polskich przedstawicieli za oceanem. Te relacje są dobre i to są wnioski, które płyną ze spotkania zarówno pana ministra Magierowskiego, jak i pana ministra Szczerskiego w Waszyngtonie. I z tych informacji, którymi my dysponujemy, to też trwają prace i przygotowania do spotkań na najwyższym szczeblu. Poseł Platformy Rafał Grupiński podkreślał jednak, że dyplomacja amerykańska jest jednoznaczna w stwierdzeniu, że obecna atmosfera nie pozwala na rozmowy na najwyższym szczeblu. Język dyplomacji amerykańskiej jest w tej chwili nieco łagodniejszy niż w pierwszych oświadczeniach Departamentu Stanu, ale jednocześnie jednoznaczny. Sam minister Jacek Czaputowicz przyznał, że jest tam wyraźnie powiedziane, że dopóki nie zostaną pewne rzeczy naprawione, nie jest mile widziana żadna wizyta czy żadne rozmowy na najwyższym szczeblu. Portal Onet poinformował przed kilkoma dniami, że jest w posiadaniu poufnej notatki, zgodnie z którą w związku z uchwaleniem nowelizacji ustawy o IPN amerykańskie władze miały ograniczyć kontakt z Polską na najwyższym szczeblu. Zarówno amerykański Departament Stanu, jak i polskie władze zdementowały i zaprzeczyły doniesieniom o rzekomych sankcjach nałożonych przez Stany Zjednoczone na Polskę. Brytyjskie służby na cmentarzu w Salisbury kontynuują prace mające wyjaśnić okoliczności otrucia szpiega Siergieja Skripala i jego córki do zamachu przy użyciu toksycznej substancji na byłego pułkownika GR. I agenta MI6 doszło w niedzielę. Wokół grobów zmarłej w 2012 roku żony Skripala oraz zmarłego w ubiegłym roku jego syna rozstawiono namioty. Pobrano próbki z mogił. Brytyjskie służby śledcze sprawdzają, czy za otruciem Skripala nie stoją służby rosyjskie. W 2006 roku w podobnych okolicznościach dokonano zamachu na innego oficera rosyjskich służb, który schronił się w Wielkiej Brytanii, Aleksandra Litwinienkę. Kilkadziesiąt milionów euro ma kosztować pomalowanie wieży Eiffla. Przedsięwzięcie to jednak wiąże się z koniecznością pokonania wielu trudności technicznych, informują o tym media nad Sekwaną. To największe prace od skonstruowania wieży Eiffla, która w przyszłym roku będzie obchodziła swoje 130 urodziny. Trudność polega na tym, że nie wystarczy położyć kolejną warstwę farby antykorozyjnej, jak to dotychczas robiono, lecz zdrapać istniejące już 19 warstw. W wielu miejscach farba odpada płatami i metal atakowany jest przez rdzę. Sprawę komplikuje obecność w dotychczas stosowanych farbach ołowiu, którego opary są szkodliwe dla pracowników i dla turystów. Tym bardziej, że przez cały okres prac wieża Eiffla będzie czynna dla zwiedzających. Aby ograniczyć zagrożenie ze strony ołowiu, na konstrukcji rozciągnięte zostaną plandeki, które zbierane będą płaty farb z wcześniejszych warstw. Do nowego malowania wieży Eiffla ma być użytych 60 ton farb. To także wymaga ostrożności, bo sama konstrukcja waży 10 tysięcy ton i nie można nadmiernie jej przeciążyć. Budowano ją przez 2 lata. Odnawianie potrwa o rok dłużej. Zgodnie z życzeniem inżyniera Gustawa Eiffla jego dzieło pomalowano na czerwono, ale w ciągu lat kolor się zmieniał na żółty, bordo i jasny brąz. Teraz ma być to ciemny brąz. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, a na południu mgły od minus 1 do plus 4 stopni. Jutro pogodnie, tylko na północnym wschodzie niewielki deszcz. W Augustowie 5 stopni, w Warszawie 12, w Szczecinie i Rzeszowie 14 i we Wrocławiu 15. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD. super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Wybitny pianista i kompozytor. Czuły mąż, kolekcjoner sztuki i filantrop. Polityk i mąż stanu, którego największą miłością była Polska. Paderewski. Wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie do 20 maja. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. There are moments in our lives that we feel completely alone. We feel as though no one knows what we're going through. It is possible to be alone and not live alone. You made me believe in something more. It is possible to feel alone. And not work alone. 10,000 lies. My mom was in my head. I remember looking up at this really big tree. And I was thinking about her smile. She brought me up to be free. Carry my way. Light is hazy. Alone. You didn't make it the way you are by yourself. No strength to me. Feel it, feel it. It's about, it's about. Be my friend. Rise up. Rise up. Rise up. Rise up. Verses. Scriptures. On a different level, level, level, level. Sagi projektu Everything is Recorded Richarda Russella w liście osobistej, odcinek kolejny. To będzie dokończenie opowieści o tym, jak powstawał utwór Close But Not Quite. Samfa i oczywiście Curtis Mayfield gdzieś w tle, choć w bardzo wyraźnej roli. O tym dziś Richard Russell opowie w szczegółach. I know I can't see some more, but if I fly before a wave, then I hope I made a change. I'm not my purpose was. Show love, I've been working all the time. I got plenty on my mind. I've been out here moving mountains, turning bennies into dimes. Tell your neighbors I'm on the rise. Trade it favors for all the lies. Made it lame, it was no surprise. Made a few mistakes and I paid the price. I've been round long enough to know life is up and down, seesaw. I've got two feet on my ego. I'll go where she goes. Swear. show love. You've grown up to show love. There's no love unless you own up. No love, toes up. Show love, show love. You've grown up to show love. I collect samples. I've always collected samples and sounds. I record stuff on my phone. I did these spoons. It's like a pair of spoons sampled through the collider loop, which has got a sort of distortion. It adds a bit of a crust to something. So that sounds old. I put breaths on it and I put sandpaper on it. I also did a session with a musician called Baluji, who is like a master sitarist and percussionist. We tried sitar, which didn't work on this. We did use some of his percussion. He's playing a bell. He's playing something called a gnarl drum. We did a pass of live claps. Small, subtle touches. Too much of that, it would have been too pronounced. The next step was really, it was to ask Sanfer if he wanted to hear it. Because even that's not a given with anyone. And he was up for coming around and hearing it. He was into it. We put a bit of piano down. And MS-20 bass, so like live analog bass. I play bass sometimes, but sometimes it's good when someone who can really play bass plays bass. Zbieram sample. Zawsze je zbierałem. I dźwięki. Mam je na iPhone'ie, tak jak te łyżeczki. Para łyżeczek zapętlona przez efekt zniekształcenia powoduje, że brzmi to wszystko oldschoolowo. Dodaję oddechy, papier ścierny. Nagrałem też sesję z muzykiem o imieniu Baluji, który jest mistrzem sitaru i perkusjonaliów. Dograł do piosenki dzwonki i hinduski bębenek. Dodaliśmy też oklaski. To bardzo subtelne, wyciszone detale. Nie powinny być zbyt wyraziste. Następnym krokiem było spytanie Sanfy, czy mu to pasuje, bo przecież nie jest to oczywiste. Chciał posłuchać. Spodobało mu się. Dodał fortepian. Potem analogowy bas. Czasem ja nagrywam bas, ale najczęściej jest to ktoś, kto naprawdę umie na nim grać. Burn it down. Damn, man, it turns into a reason to laugh. Think about the cats leading the pack. At least half got clapped. scrap, meeting they match. Slow down, no numbers, don't believe in the facts that I spew when I'm reading these raps. All I know is what I see, seen bridges get burned, and then I seen lessons get learned. After that, on a smaller level, out in Parkchester, and the six just skip. Thinking last time I ditched my chick, man, it really ain't shit. As big as the bridge, but goddamn, man, the cycle is sick. Goddamn, man, the cycle is sick. Goddamn, man, the cycle is sick. We'll spread the love that we all deserve, chasing this global pain that disturbs. We'll have faith. What comes around goes around someday. Mountains of gold, mountains of gold, diamonds and pearls, diamonds and pearls. Around we go, around we go. I guess that's all we know. I guess that's all we know. Owls and bows, owls and bows. Don't chase in the snow, don't chase in the snow. Around we go, around we go. I guess that's all we know. I guess that's all we know. Sanfa is very, very good. He got on the mic and he basically freestyled for like, I think, 16 minutes. So this is the kind of stream of consciousness. And there's a fire under the hood, but I'm overlooking this view and I see you. This became like the monster pre-chorus. I've woken up and now I'm in his path. If you have that level of talent that he has, which I think is like the top level, normally you want to be the center of attention. And that's understandable. And he doesn't really. But he has a huge amount of natural humility, which coupled with the immense talent makes him a treasure, really. Sanfa jest świetny. Bierze mikrofon i freestyluje przez 16 minut. To jak strumień świadomości. Tu śpiewa jakby przed refren. Jeśli masz aż taki talent jak on, a moim zdaniem jest ogromny, zwykle chcesz być centralną postacią i to jest zrozumiałe. A on ani trochę. Ma naturalną skromność i pokorę, co w połączeniu z talentem robi z niego prawdziwy skarb. You never can that way, and I don't. Light shine, red eyes, your lies, your eyes, your lies, your lies. Light shine, red eyes, your lies, your eyes, your lies, your lies. Serious illness in 2013 called Guillain-Barré syndrome, and I had full body paralysis. I couldn't move anything when I was in hospital. This turned up in the hospital as a gift from Jeff Barrow. He's the guy from Portishead. When I first started to get a bit of movement back in my hands, this is what I started playing with. And the physio was looking at it and said, oh yeah, we were going to give you something to start exercising your fingers with, but this is better. It's like you couldn't really have something better than that to use. This was part of like recovering and getting movement back in my hands, so it does have quite a, you know, that means a lot to me. W 2013 roku poważnie zachorowałem, byłem całkowicie sparaliżowany. Leżałem w szpitalu i nie byłem w stanie się poruszyć. To pudełko otrzymałem w prezencie od Jeffa Barrowa z Portishead. Jak tylko zacząłem ruszać ręką, zacząłem na tym grać. Fizjoterapeuta zobaczył to i powiedział, że chciał mi zorganizować coś takiego, ale to jest wręcz idealne. Przywraca sprawność rąk, co dla mnie jest oczywiście niezwykle ważne. Of your breath I heard. I'm not one to go to church, but you made me believe in something more than hurt. I feel like I don't have the words. I feel like I don't have the words, because I can't speak. Am I so naive? I feel like I don't have the words, because I can't speak. Of these words I've tried to recite, they are close but not quite empty. Of these words I've tried to recite, they are close, but not quite empty. So misunderstood. Said enough. I guess your sigh said enough. Oh, these words, no, they can't express pain. It's like my life had enough. There's no words that I've learned And these are just words, and they can't express pain. These are just words. Ooh, I can't express the pain. It's the pain in my soul. Speak the unspoken. A monster God woken up and now. Now I'm in his paw. Of these words I've tried to recite, they are close but not quite. Almost impossible to do, reciting the makings of you. Then we did backing vocals. Beach Boys level, really. Some more piano on the chorus. It's about feeling. It's all got a lot of feeling. I thought, if I sample that Curtis Mayfield line and Sam performs on that, that would be something. Speak. Could have been wrong about that. Of course, the theory is only a theory. But it was definitely like, that's the theory. So now I'm going to try and do that. Now I'm in his palm. And it worked. Of these words I've tried. It's a massive sample. They are close, but not quite. So when we got to the end, I thought I'd just let it run. Almost impossible to do. Reciting the makings of you. I feel like that's like the most respectful thing you can do in a way. This is like a direct tribute to Curtis Mayfield because we used the sample, but I thought this is like making it as kind of specific as possible in a way that I think might make people think, oh, maybe I should listen to Curtis Mayfield. Potem zrobiliśmy chórki. To poziom nawet Beach Boysów. No i jeszcze fortepian. Tu chodzi wyłącznie o emocje. Pomyślałem, jeśli sampluję tego Curtisa Mayfielda, a Sanfa to zaaprobował, wyjdzie coś wielkiego. Mogłem się mylić, teoria to tylko teoria, ale zawsze warto spróbować. Zadziałało i pomyślałem, dam temu jeszcze trochę pograć dłużej. Poczułem, że to oddanie szacunku. Hołd dla Curtisa Mayfielda. Użyliśmy konkretnego sampla w sposób, który może spowodować, że ludzie sięgną po oryginał. Everything's recorded, and nothing is distorted. look a tree of mine, recording all the time. And right before your time, a field plays every line. 'Cause nothing hits the star tip. You are beautiful just as you are. You are beautiful just as you are. Nothing hits the star tip. You are beautiful just as you are. You are beautiful just as you are. Because everything's recorded and nothing is distorted. Deep beneath the surface, do you know what you are? Come a time when I'm glorious. Don't be a sign when you see the glory and everything before me. There are moments in our lives that we feel completely alone. So no one knows what we're going through. Legendarna płyta The Marble Index, druga solowa płyta Nico, wyprodukowana przez Johna Cale'a, który, przypomnę, wczoraj skończył 76 lat. Płyta, która przeszła na początku kompletnie niezauważona, teraz jest albumem jak najbardziej kultowym. Mówi się nawet, że jej bardzo niepochodzące z lat 60. brzmienie inspirowało na przykład PJ Harvey. W 1991 roku płyta miała swoją reedycję. Pojawiły się tam dwa bonusowe utwory niezmieszczone na oryginalnym albumie. Oto jeden z nich. Dans ces Osobista. Slow train coming. To próbna, nieznana wcześniej wersja utworu Boba Dylana Slow Train Coming, a przed nami klasyk mistrza, płyta Blonde on Blonde, wydana w sposób niezwykły. Na winylach, ale z prędkością odtwarzania 45 obrotów na minutę. To oczywiście powoduje, że ten winyl gra jak żaden dostępny na rynku. My spróbujemy posłuchać go na dwóch przykładach. Najpierw Fourth Time Around. Don't waste your words, they're just lies. I cried, she was dead. Hey, she worked on my face until breaking my eyes. And said, what else you got left? Yeah, it was then that I got up to leave, but she said, don't. Everybody must give something back, or something they get. I stood there and hummed, I tapped on her drum, I asked her how come. And she buttoned her boot and straightened her suit, and she said, don't get cute. So I forced my hands in my pockets and filled with my thumbs. And gallantly I handed her my very last piece of gum. She threw me outside, I stood in the dirt where everyone walked. After finding out I forgot my shirt, I went back and knocked. I waited in the hallway, she went to get it, and I tried to make sense out of that picture of you in your wheelchair that leaned up against. Making rum, and when she did come, I asked her for some. She said, no, dear. I said, your words aren't clear. You better spit out your gum. She screamed till her face got so red, then she fell on the floor. I covered her up and then thought I'd go look through her drawer. And when I was through, I filled up my shoe and brought it to you. And you took me in. You loved me then. You never wasted time. Never took much, I never asked for your crutch, now don't ask for mine. To nie maxi single, płyta długogrająca, ale kręcąca się z prędkością 45 obrotów na minutę. To zasługa legendarnej firmy Mobile Fidelity, firmy, która na przełomie wieków po prostu zbankrutowała w momencie, kiedy płyty winylowe praktycznie zniknęły z rynku. Teraz na szczęście nie tylko działa na nowo, w nowej, jeszcze lepszej niż do tej pory technologii, ale nawet ma już swoje przedstawicielstwo w Polsce. Jeszcze jeden przykład z albumu Blonde on Blonde, wydanego w wersji audiofilskiej, jakiej do tej pory jeszcze nie słyszeliśmy. Będzie to epicki utwór Sad Eyed Lady of the Lowlands, wypełniający w tej wersji na 45 obrotów na minutę całą stronę płyty winylowej. With your mercury mouth in the missionary times, and your eyes like smoke, and your prayers like rhymes, and your silver cross, and your voice like chimes. Oh, who do they think could bury you with your pockets well protected at last, and your streetcar visions which you place on the grass, and your flesh like silk, and your face like glass. They get to carry you. Sad-eyed lady of the lowlands, where the sad-eyed prophet says that no man comes. My way. Should I put them by your gate? Oh, sad-eyed lady, should I wait? With your sheets like metal and your belt like lace and your deck of cards, missing the jack and the ace, and your basement clothes, and your hollow face. Who among them didn't think he could outguess you? With your silhouette, when the sunlight your eyes, where the moonlight swims, and your matchbook songs, and your gypsy hymns, who among them would try to impress you? Sad-eyed lady of the low, where the sad-eyed prophets say that no man comes. My warehouse has my Arabian drums. Should I put them by your gate? Oh, sad-eyed lady, should I wait? The kings of Tyrus with their convict list are waiting in line for for that geranium kiss, and you wouldn't know it would happen like this. But who among them really want just to kiss you with your childhood flames on your midnight rug and your Spanish manners and your mother's drugs and your cowboy mouth and your curfew plugs? Who among them do you think could resist you? Said I'd lead you of the lowlands, where the sad-eyed prophets say that no man comes. My should I leave them by your gate? Oh, sad-eyed lady, should I wait? Oh, the farmers and the businessmen, they all did decide to show you where the dead angels are that they used to hide. But why did they pick you to sympathize with their side? How could they ever mistake you? They wished you'd accepted the blame for the farm, but with the sea at your feet and the phony false alarm and with the child of the hoodlum wrapped up in your arms, how could they ever have persuaded you? Said I'd lead you the low, with a sad-eyed prophet say that no man's come. My warehouse has my Arabian drums. Should I leave them by your gate? Or said I'd lady, should I wait? With your sheet metal memory of Canary Row and your magazine husband who one day just had to go, and your gentleness now which you just can't help but show. Who among them do you think would employ you? Now you stand with your thief, you're on his parole, with your holy medallion in your fingertips now at full, and your saint-like face and your ghost-like soul. Who among them could ever think he could destroy you? Sad-eyed lady of the lowlands, where the sad-eyed prophet say that no man comes. My way.